Sura 31. Lukman. Meka 34 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif Lam Mim. Ovo su ajeti mudre knjige, upute i milosti onima koji budu dobro činili, onima koji molitvu budu obavljali i zekat davali, i koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Njima će gospodar njihov na pravi put ukazati, i oni će želje svoje ostvariti. Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu, da bi, ne znajući koliki je to grijeh, sa Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih čeka sramna kazna. Kad se nekom od njih ajeti naši kazuju, on oholo glavu okreće, kao da ih nije ni čuo, kao da je gluh. Zato mu navijesti patnju nesnosnu. One koji budu vjerovali i dobra djela činili, doista čekaju bahšće uživanja. U njima će vječno boraviti. Obećanje je Allahovo istinito, a on je silan i mudar. Nebesa je, vidite ih, bez stubova stvorio, a po zemlji planine nepomične razbacao da vas ne trese, i po njoj životinje svih vrsta razasuo. Mi s neba kišu spuštamo i činimo da po njoj niču svakovrsne plemenite biljke. To je Allahovo djelo. A pokažite mi šta su drugi mimo njega stvorili. Ništa. Mnogobožci su u pravoj zabludi. A mi smo Lukmanu mudrost darovali. Budi zahvalan Allahu, ko je zahvalan, čini to u svoju korist, ako je nezahvalan, pa Allah je zaista neovisan i hvale dostojan. Kada Lukman reče sinu svome, savjetujući ga, o sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je zaista velika nepravda. Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku 2 godine. Budi zahvalan meni i roditeljima svojim. Meni će se svi vratiti. A ako te budu nagovarali da drugog meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se na ovome svijetu velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno meni obraća. Meni ćete se poslije vratiti i ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. O sinko moj, dobro ili zlo, teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni, ili na nebesima, ili u zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari. On je sveznajući. O sinko moj, obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi. Dužnost je tako postupiti. I iz oholosti ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog, ni hvalisavog. U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat. Ta najneprijatniji glas je revanje magarca. Kako ne vidite da vam je Allah omogućio da se koristite svim onim što postoji na nebesima i na zemlji i da vas darežljivo obasipa milošću svojom, i vidljivom i nevidljivom? A ima ljudi koji raspravljaju o Allahu bez ikakva znanja, bez ikakve upute i bez knjige svjetilje. A kad im se govori, slijedite ono što vam Allah objavljuje, odgovaraju, ne, mi slijedimo ono što smo zapamtili od predaka naših, zar i onda kad ih šeitan poziva na patnju u ognju? Onaj ko se sasvim preda Allahu, a usto čini dobra djela, uhvatio se za najčvršću vezu. Allahu se na koncu sve vraća. A onaj koji ne vjeruje, pa neka te ne zabrinjava nevjerovanje njegovo. Nama će se svi vratiti i mi ćemo ih o onome šta su radili obavijestiti. Allahu su uistinu poznate svačije misli. Mi im dajemo da kratko uživaju, a onda ćemo ih natjerati u patnju neizdržljivu. A da ih upitaš, ko je stvorio nebesa i zemlju, sigurno bi rekli Allah, a ti reci, hvaljen neka je Allah. Samo što većina njih ne zna. Allahovo je sve na nebesima i na zemlji. Allah je uistinu nezavisan i hvale dostojan. Da su sva stabla na zemlji pisaljke, a da se u more, kad presahne, ulije još 7 mora, ne bi se ispisale Allahove riječi. Allah je uistinu silan i mudar. Stvoriti sve vas i sve vas oživiti isto je kao stvoriti i oživiti jednoga čovjeka. Allah zaista sve čuje i sve vidi. Kako ne vidiš da Allah uvodi noć u dan i uvodi dan u noć i da je podčinio sunce i mjesec, svako se kreće do roka određenog i da Allah dobro zna ono što radite. To zato što je Allah istina. A oni kojima se, pored njega, oni mole neistina i što je Allah uzvišen i velik. Zar ne vidiš da lađe Allahovom milošću morem plove da bi vam pokazao neke dokaze svoje? To su zaista pouke za sve strpljive i zahvalne. A kad ih talas kao oblak prekrije, mole se Allahu iskreno mu vjeru ispovjedajući, a čim ih on do kopna dovede, samo mu neki zahvalni ostaju. A dokaze naše samo izdajnik, nezahvalnik poriče. O ljudi, bojte se gospodara svoga i strahujte od dana kad roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći. Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šeitan ne pokoleba. Samo Allah zna kad će smak svijeta nastupiti. Samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama. A čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti. Allah, u istinu, sve zna i o svemu je obaviješten.